رہے تو پھر نکاح کریں. اس پر بادشاہ ناراض ہو گیا اور گرفتار کر کے اس امام سرخسی رحمت اللہ شمس الدین سرخسی کو اندھے کنویں میں 15 سال قید رکھا. یہ کتاب وہیں اندھے کنویں میں لکھی ہوئی ہے اور اس طرح لکھی ہوئی ہے کہ شاگرد آ کر وہاں کنویں پر بیٹھتے تھے اور استاد ان کو لکھواتا تھا زبانی. کتاب میں لکھا ہوا ہے کتاب القضات میں کہ آج اللہ نے مجھ پر احسان کیا اور میں اس قید سے چھوٹ گیا ہوں. 15 سال اس پر ایک مسئلے پر گزارے. حاکم لوگ ایسے جابر اور ایسے ظالم گزرے ہیں اور تاریخ میں ملتا ہے کہ ایسے حضرات کا وجود کہ جنہوں نے بادشاہ وقت کو کسی منکر پر ٹوکا کہ یہ مت کرو تو اس نے کہا تو ایسی بات کر. تو نے کہا ہاں باز آ جاؤ. اس نے کہا نہیں باز نہیں آؤں گا. تو اس نے حکم دیا جلادوں کو کہ فوراً اس کے دانت اکھاڑ دو اور اکھاڑ کر اس کے سر میں ٹھوک دو. چنانچہ ایسا ہی کیا گیا. لیکن وہ لوگ باز نہیں آئے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے سے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بہت بڑی تاریخ ہے. یہ جذبہ جب تک کہ امت میں بیدار رہا امت زندہ تھی. جب یہ ختم ہو گیا یا کمزور ہو گیا تو اس کے اندر امت بھی کمزور ہو گئی. تو یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کی جو بات ہے یہ دونوں وجہ سے ہوتی ہے. ایک یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں الزام اتار سکے عذر پیش کر سکے کہ ہمارا جو بس میں تھا ہم نے تو یہ کر دیا آگے لوگوں نے نہیں مانا آگے تو بہتر جانتا. یا کم سے کم اصلاح کا آخری مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ پر امید رہے مومن پر امید رہتا. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں بعض انبیاء علیہ الصلات والسلام تنے تنہا اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے. ایک آدمی بھی ان کے ساتھ نہیں ہوگا حالانکہ انہوں نے پوری کوشش کی اور اپنا فریضہ ادا کیا. تو اس واسطے آخر دم تک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا ضروری ہے تاکہ عذر انسان پیش کر سکے. اور جائز ہے کہ اصلاح سے کسی وقت مایوس نہیں ہونا چاہیے. فلما نسو اب ہوا یہ کہ جو لوگ برائی سے باز نہیں آتے تھے فلما نسو جب انہوں نے فراموش کر دیا اس چیز کو جس کے ساتھ ان کو نصیحت کی گئی. نصیحت کرنے والے لوگ جو نصیحت کرتے تھے فرمائش کرتے تھے سمجھاتے تھے اس بات کو انہوں نے پسے پوچھ ڈال دیا کوئی دھیان ہی نہیں کیا. گویا کہ سنی ہی نہیں ہے سنی ان سنی ایک کر دی گویا اس کو فراموش کر دیا. تو اللہ نے فرمایا کہ پھر جو لوگ برائی سے منع کرتے تھے ان کو تو ہم نے نجات دی اور جو ظالم تھے ان کو ہم نے سخت سزا میں پکڑا اور گرفتار کیا. یہ عذاب بئیس کیونکہ یہ فاسق تھے. فاسق کمانے قانون کو توڑنے والا اور اس سے باہر نکلنے والا یہ فاسق تھے. خدا کے قانون کو توڑنے والے تھے باز نہیں آتے تھے. سمجھانے والے سمجھاتے تھے کہ باز آ جاؤ لیکن باز نہیں آتے تھے. اس لیے سخت سزا ان کو دی گئی. اور یہ اگلی آیت میں اسی سخت سزا کی تفسیر اور تشریح ہے. شاہ عبد القادر صاحب رحمت اللہ علیہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ ایسا ہوا کہ سمجھانے والے لوگ جب ان کو سمجھایا گیا اور وہ باز نہ آئے تو فرماتے ہیں کہ منع کرنے والوں نے شکار والوں سے ملنا چھوڑ دیا میل جول ترک کر دیا اور بیچ میں دیوار اٹھائی. جہاں بستی میں رہتے تھے درمیان میں ایک دیوار کھڑی کر دی. اور ادھر دروازے تو تھے آتے جاتے تھے لیکن عام طور پر دیوار کھڑی کر دی بھی ہم تمہارے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتے میل جول پسند نہیں کرتے اپنے علاقے میں رہو خطرہ ہے کہ کہیں ہم بھی تمہاری طرح مبتلا مصیبت نہ ہو. تو درمیان میں دیوار اٹھائی. ایک دن صبح کو اٹھے تو دوسروں کی آواز نہ سنی دیوار پر سے دیکھا ہر گھر میں بندر تھے، وہ سب مرد عورتیں بندروں کی شکل میں تبدیل ہوئے۔ یہ تاریخی روایتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کی 20,000 سے 70,000 تک آدمی ہیں۔ پھر جو باز نہیں آتے تھے شکار کرنے سے، ہیلے کے ساتھ شکار کرتے تھے، تو اللہ کا غضب ان پر بھڑکا اور ان کو اس طریقے سے بندروں کی شکلوں میں تبدیل کر دیا۔ سورہ مائدہ میں جعل منہم القردۃ والخنازیر، بندر اور خنزیروں کا بھی ذکر کیا ہے۔ بعض مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ بڑے بوڑھے جو تھے ان کو خنزیروں کی شکل میں تبدیل کیا، اور جو جوان تھے ان کو بندروں کی شکل میں تبدیل کیا۔ یہ بندروں کی شکل بھی اور خنزیروں کی شکل بھی یہ ملعون ہے۔ تو فرمایا کہ ہر گھر میں بندر تھے، وہ آدمیوں کو پہچان کر اپنے قرابت والوں کے پاؤں پر سر رکھنے لگے اور رونے لگے، آخر برے حال سے 3 دن میں مر گئے۔ 3 دن سے زیادہ وہ زندہ نہیں رہے۔ شعور انسانی تھا، شکلیں بندروں جیسی اور خنزیروں جیسی، رشتے داروں کو پہچانتے تھے، سر رکھتے تھے آ کر، روتے تھے۔ اسی حالت کے اندر 3 دن کے بعد صفحہ ہستی سے ناپید کر دیے گئے۔ اللہ نے فرمایا جعلناها نکالا، اس واقعہ کو وہاں اس وقت رہنے والوں کے لیے بھی اور آئندہ آنے والوں کے لیے بھی عبرت بنا دیا ہم، اور متقیوں کے لیے نصیحت بنا دی کہ خدا کا غضب جب نازل ہوتا ہے تو ایسی صورت بھی آتی، شکلیں تبدیل کر دی، پھر پناہ کر دیا۔ اور بندر اور خنزیر یہ دونوں، ان میں غیر فطری باتیں پائی جاتی ہیں۔ خنزیر ایک نجس اور ناپاک جانور ہے جو تمام شریعتوں میں حرام رہا، اور بندر ایک نکال قسم کا بدوضع جانور ہے، اور غیر فطری افعال بھی اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ جنہیں جی مولانا عبید اللہ سندھی رحمتہ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں، کسی جانور میں ہم جنسی نہیں ہے سوائے بندر کے، ایک جنس کا دوسری اپنے جنس سے ملتفت ہونا یہ جانوروں میں بھی نہیں، اونٹوں میں نہیں ہے، بھیڑ بکریوں میں نہیں ہے، یعنی کسی میں نہیں، ہاں بندر میں یہ ہے۔ اور یہ بیماری انسانوں میں لوط علیہ السلام کے زمانے سے پھیلی، یہ سڈیمی کا کاروبار جو ہے اب تو ساری دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ انگریزوں کے ہاں تو قانوناً جائز ہے ہی، امریکہ میں ہے، برطانیہ میں، ان ممالک میں، حالانکہ یہ ایسا غیر وضعی فعل ہے اور شنی فعل ہے کہ جانوروں میں بھی نہیں پایا جاتا، اور جن جانوروں میں پایا جاتا ہے بندر ان کو ذلیل خدا نے فرمایا، ذلیل جان بندروں کی شکل میں تبدیل کر۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا فلما تو، جبکہ وہ بڑھ گئے، سرکشی اختیار کی اس چیز سے جس سے ان کو منع کیا گیا تھا، تو ہم نے کہا، ان کو حکم دیا کہ ہو جاؤ قردتن، بندر، قرد بندر کو کہتے ہیں، قرداد جمع، اور خاسین ذلیل حقیر، جیسا اقصا کا معنی ذلیل ہو جاؤ، پست ہو جاؤ، ذلیل بندروں کی شکل میں تبدیل کر دی۔ یہ جن جن قوموں کو جن جن شکلوں میں تبدیل کیا گیا ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ جانور کھانے بھی حلال نہیں، چوہے بھی بدلی، چوہوں کی شکل میں بھی بعض قوموں کو تبدیل کیا گیا، اگو کی شکل میں بھی، بندر کی شکل میں بھی، خنزیر کی شکل میں بھی، یہ سب جانور جائز نہیں ہیں ان کا کھانا، کیونکہ یہ اس شکل میں ان قوموں کو تبدیل کیا گیا ہے، اس شکل میں لعنت پائی جاتی ہے، انسان جو کھائے گا ان کو لعنتی بنے گا، کیونکہ ان شکلوں ان کی شکلوں میں قوموں کو تبدیل کیا گیا، اگرچہ جس شکل میں تبدیل کیا جاتا ہے اس کو زندہ نہیں رکھا جاتا، بندر پہلے بھی تھے اب بھی ہیں، کیونکہ وہ 3 دن کے بعد ہلاک کر دی، جن کو چوہوں کی شکل میں تبدیل کیا گیا وہ بھی 3 دن کے بعد ہلاک ہوئے، جن کو خنزیروں کی شکل میں تبدیل کیا گیا ان کو بھی 3 دن کے بعد ہلاک کر دیا گیا۔ لیکن بہرحال اس شکل میں تبدیل ہونا یہ بتلاتا ہے کہ یہ لعنتی اشکال ہیں، چاہے ایسے جانور کھانے بھی درست نہیں ہیں، استعمال بھی ان کا درست نہیں ہے، انسان کے خلاف ہیں مزاج کے۔ تو ان لوگوں کو اللہ نے یہ عبرتناک سزا دی جنہوں نے قانون توڑا تھا، یہ ہفتے کے دن شکار نہ کرنا. جو خدا کا قانون توڑے گا کسی نہ کسی شکل میں سزا میں مبتلا ہوگا. مثلا رمضان میں کھانے کا قانون، یہ کھانا پینا نہیں چاہیے صحت مند آدمی کو، جو اس قانون کی خلاف ورزی کرے گا وہ ملعون ٹھہرے گا، کسی نہ کسی طرح سزا ملے گی اس کو جب بھی ملے. جس قانون کو بھی توڑے گا، یہ خدا کا دستور ہے، فسق ظلم نافرمانی کے نتیجے میں سزا ملتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ شکلیں تبدیل ہوں، بعض اوقات یہ ہے کہ باطنی شکلیں تبدیل ہو جاتی ہیں. شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت جب قریب آئے گی تو شر ثالث کا ظہور ہوگا، ہم شر ثانی میں جا رہے ہیں. شر ثانی میں یہ ہے، ظاہر تو ٹھیک ٹھاک ہی آدمی جیسے ہیں لیکن اندر خراب ہے، اندر بندروں جیسا، کتوں جیسا، خنزیروں جیسا، بہت سے انسانوں اندرونی خواص درندوں جیسے ہیں، ریچھوں جیسے ہیں، اندرونی ظاہری شکل انسان جیسی. یہ شر ثانی ہے، اور جب شر ثالث کا ظہور ہوگا تو پھر آپ کو یہ بھی نظر آئے گا کہ کہیں کہیں شکلیں بھی تبدیل ہو رہی ہیں، کوئی بندر بن رہا ہے، کوئی زمین میں دھنس رہا ہے، یہ بھی ظہور ہوگا قیامت سے پہلے. شر ثالث کے دور میں جب انسان داخل ہوں گے، کہیں تھوڑا تھوڑا اجتماعی طور پر نہیں، ایسا نہیں ہوگا جیسا بنی اسرائیل کی ایک امت کی امت تھی، 70,000 آدمی سارے بندروں کی خنزیروں کی شکل میں، تو ایسا نہیں ہوگا، لیکن اکے دکے واقعات ضرور ہوں گے. خصفن و مسفن و قذفن، پتھر بھی برسیں گے اوپر سے، زمین میں بھی دھنسیں گے اور شکلیں بھی تبدیل ہوں گی. یہ شر ثالث کا دور ہوگا. اب شر ثانی کا دور ہے کہ بہت سے انسان ظاہری شکل صورت میں انسان جیسے ہیں لیکن باطنی خواص ان کے درندوں جیسے، بندروں جیسے، خنزیروں جیسے، ریچھوں جیسے، لومڑیوں جیسے باطنی خواص. تو ایسے لوگوں کا اندر اور دل مسخ ہے، اگرچہ ظاہری شکل و صورت انسانوں جیسی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. الرحمن الرحیم. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اور اس وقت کو اپنے دھیان میں لاؤ جس وقت خبردار کیا تیرے پروردگار نے کہ وہ ضرور بھیجے گا ان یہود پر قیامت تک ایسے لوگوں کو جو ان کو سزا دیں گے برے طریقے سے. بے شک تیرا پروردگار جلد سزا دینے والا ہے، اور بے شک وہ البتہ بہت بخشش کرنے والا اور مہربان ہے. وَقَطَّعْنَاهُمْ، اور ہم نے جدا جدا کر دیا ان کو زمین میں مختلف فرقوں میں، بعض ان میں سے نیک ہیں اور بعض ان میں سے اس کے سوا دوسری طرح ہیں، اور ہم نے آزمایا ان کو نیکیوں کے ساتھ اور برائیوں کے ساتھ تاکہ یہ لوگ واپس لوٹ آئیں. ہفتے کے دن جو لوگ تادی کرتے تھے یہودیوں میں سے، اللہ نے پہلے پچھلی آیات میں ان کے ساتھ جو اللہ تعالی نے سلوک کیا اور ان کو سزا دی اس کا ذکر تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روکنے والوں اور منع کرنے والوں کی فہمائش اور نصیحت سے وہ لوگ فائدہ نہیں اٹھاتے تھے اور باز نہیں آتے تھے برائیوں سے. ان کو یاد دلایا گیا, نصیحت کی گئی, لیکن انہوں نے نصیحت کو نظر انداز کر دیا اور فراموش کر دیا. آخر میں اللہ تعالیٰ کا غضب اس طریقے سے ان پر نازل ہوا, جب وہ حد سے بڑھ گئے سرکشی میں, تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ظاہری شکلوں کو بگاڑ کر بندروں کی شکل میں تبدیل کر دیا. اور پھر وہ لوگ 3 دن کے بعد صفائے ہستی سے ناپید ہو گئے, ختم کر دیے گئے, اور واقعہ کو عبرتناک بنا دیا اللہ تعالیٰ نے تمام بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے اور اس وقت جو لوگ موجود تھے سب کے لیے. یہ بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کا ذکر تھا. پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے جانشین حضرت یوشع علیہ السلام کے زمانے میں بھی بنی اسرائیل نافرمانی کرتے رہے, بار بار نافرمانیاں کرتے تھے. پھر اللہ کے نبی دعا کرتے تھے جیسا موسیٰ علیہ السلام نے, پھر اللہ نے معاف کیا. اسی طرح بستی والوں کا حال بھی اللہ نے ذکر فرمایا کہ جو چیزیں وہ مانگتے تھے حکم ہوا کہ یہاں اس بستی میں جاؤ, دشمن مغلوب ہو جائے گا, تم اس بستی میں جاؤ اور یہاں وہ چیزیں سب تم کو ملیں گی جو تم مطالبہ کرتے ہو. لیکن 2 شرطیں پوری کرنا ہے. ایک تو یہ ہے کہ معافی مانگتے ہوئے اور عاجزی کے ساتھ داخل ہونا, یا تکبر اور اکڑ نہیں کرنی, اور دوسرا یہ ہے کہ زبان سے کوئی بیہودہ بات نہیں کہنی. تو بہت سے حضرات ایسے تھے ان میں سے جنہوں نے ان دونوں شرطوں کا خلاف کیا, دونوں شرطوں کو نہیں مانا, زبان سے اول پھول الٹے سیدھے نعرے لگاتے ہوئے داخل ہوئے اور اکڑ کے ساتھ داخل ہوئے. تو 20 سے لے کر 70 ہزار تک, جیسا کہ روایات میں ذکر ہے, اللہ تعالیٰ نے ان پر آسمان سے وبا نازل کر کے فوراً ان کو ہلاک کر دیا. یہ اس سزا میں مبتلا ہوئے. اور پھر یہ دوسرا دور آیا بعد میں حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ. ہفتے کے دن کے تقدس کو پامال کیا انہوں نے. ہفتے کے دن میں سوائے عبادت کے کوئی چیز روا نہیں تھی اور شکار کرنے کی اجازت نہیں تھی. انہوں نے ہیلا سازی سے شکار کیا تو اللہ تعالیٰ کا غضب ان پر نازل ہوا اور ان کی شکلیں بگاڑی گئی اور پھر ان کو ختم کر دیا گیا. اور پہلے بھی واقعات بنی اسرائیل کے اللہ نے بیان فرمائے ہیں. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی دور میں اپنے نبیوں کی زبان سے, جیسا کہ سورہ مائدہ میں مذکور ہے کہ بنی اسرائیل پر لعنت بھیجی گئی, حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان سے, اور پھر آخر میں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی زبان سے لعنت خدا نے بھیجی. اور اسی دور میں ان کو خبردار کیا گیا اللہ تعالیٰ کی جانب سے, نبیوں پر وحی نازل کر کے اللہ نے خبردار کیا کہ یہ لوگ بار بار نافرمانیاں کرتے ہیں, حدود اللہ کو توڑتے ہیں, اللہ کے قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں, سمجھانے پر باز نہیں آتے, بار بار ایسا کرتے ہیں. اس لیے اس کو بحثیت مجموعی اس قوم یہود کو خدا تعالیٰ نے مغضوب اور ملعون قرار دیا. ملعون کا معنی خدا کی رحمت سے بعید, اور مغضوب جس پر خدا کا غضب نازل ہوا. اور پھر اس کے نتیجے میں یہ بات بھی اللہ نے اسی وقت فرما دی, وَإِذْ تَأَذَّنَ, اس وقت کو یاد کرو اور اپنے دھیان میں لاؤ کہ جب خبردار کیا, تَأَذَّنَ یہ آذان کے مادے سے ہے, تَأَذَّنَ خبردار کرنا, نوٹس دینا, نوٹس دے دیا بنی اسرائیل کو کہ تم پر یہ ذلت مسلط رہے گی قیامت تک. قیامت سے قیامت کا دن مراد نہیں ہے بلکہ قرب قیامت سے، قیامت جب قریب آ لگے گی اس وقت تک تو یہ نوٹس دے دیا گیا، تأذن خبردار کر دیا گیا، آذان کا معنی اعلام ہوتا ہے خبردار کرنا. آئیے آذان من اللہ اعلان ہے یہ اللہ کی طرف سے، جیسا کہ وہ سورہ توبہ کے اندر ہے. تو آذان کا معنی ہوتا ہے اعلان، لیکن شریعت میں نماز کے لیے اعلان، جو نماز کے لیے مخصوص الفاظ کے ساتھ اعلان کیا جاتا ہے اس کو آذان کہا جاتا ہے، ہر اعلان کو آذان نہیں کہا جاتا. یہ مخصوص اصطلاح بن گئی ہے اسلام میں کہ نماز کے لیے خاص الفاظ کے ساتھ جو اعلان کیا جاتا ہے اس کو آذان کہا جاتا ہے. اور یہ آذان سوائے نماز کے اور کسی مقصد کے لیے درست نہیں ہے، الا یہ کہ جنات اور شیاطین کا جہاں غلبہ ہو اور وہ کسی آدمی کو ڈرا رہے ہوں، تو وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا آذان دو، کیونکہ شیاطین بھاگتے ہیں، آذان برداشت نہیں کر سکتے، اس میں دہشت ہوتی ہے اس اعلان میں. اس کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے آذان دینا درست نہیں ہے. یہ آج کل جو مسئلہ چل گیا ہے، پیر پگاڑا صاحب نے کہا کہ حکومت کے خلاف آذانیں دی جائیں گلی کوچے میں، یہ بدعت ہے، صحیح بات نہیں ہے، غلط بات ہے. اس میں تو آذان کا تقدس ہی باقی نہیں رہتا، سیاسی مقصد حاصل کرنے کے لیے آذانیں دینے کا کیا مطلب ہے؟ اس کے لیے کوئی اور بات کرو، تحریک چلاؤ، کوئی جلوس نکالو، کوئی اور، جیسا کہ رائج الوقت سلسلہ ہوتا ہے. آخر ایک دین کے شعار کے ساتھ کیوں مذاق اڑا رہے؟ کتنی غلط بات ہے. اور یہ حکومت کو تبدیل کرنے کے لیے، ضیاء کی حکومت ختم ہو جائے، ہماری حکومت آ جائے، تو گلی کوچے میں اب آذانوں کا آذانیں دینے شروع کر، نہ وقت کا نہ کوئی وہ مقصد نماز کا، تو یہ غلط بات ہے، یہ بدعات میں شمار ہوگی، گناہ والی بات ہے. آذان کا تقدس اس سے باقی نہیں رہے. آذان تو ایک مقدس اعلان ہے جو نماز کے لیے ہوتا ہے. تو بہرحال سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے کوئی دوسرے ذرائع اختیار کرنے چاہیے جو صحیح ہوں، لیکن شریعت کے کسی چیز کو، کسی شعار کو لے کر کے اس کا مذاق بنانا، مطلب یہ کون سی شرافت ہے اور کون سی دیانت ہے، غلط بات ہے یہ لوگ کر رہے ہیں. لوگ تو کرتے ہیں، لیکن جو لوگ فتوے دیتے ہیں، جی یہ کیا عرض ہے، جی کی حکومت کو بدلنے کے لیے آذان بھی اگر کہہ دی جائے تو کیا عرض ہے، جی یہ تمام بدعات والے ایسا ہی کہا کرتے ہیں، ہر بدعت جو دین میں نئی بات عائد کرنی، یہ کیا حرج ہے، اگر یہ بات کر دی جائے تو کیا حرج ہے، تو دین تو نہ رہا، آپ کی مرضی رہی، ایجاد بندہ رہا، پھر ان کے اصول کہاں ہیں، ضوابط کہاں ہیں، اصول کہاں ہیں، وہ کہاں رہے جن کا تقدس ہر مسلمان کے نزدیک ہے. تو بہرحال آذان کا لفظی معنی اعلان ہی ہوتا ہے، خبردار کرنا، یہ اسی مادے سے تأذنا، اسی وقت اسی دور میں اللہ نے خبردار کر دیا. اس بات کو یاد کرو کہ جب تیرے پروردگار نے خبردار کر دیا، نوٹس دے دیا کہ ضرور بر ضرور وہ بھیجے گا ان یہودیوں پر، الی یوم القیامت، قیامت کے قریب تک. دن قیامت کا مراد نہیں ہے بلکہ مسیح علیہ السلام کی آمد کے ساتھ، مسیح علیہ السلام کے بعد بھی کوئی دور ہوگا، قیامت بعد میں آئے گی، تو مسیح علیہ السلام کے دوبارہ نزول تک یہ مراد ہے، قیامت سے مراد. ضرور ایسے لوگوں کو مسلط کرے گا جو ان کو بری طریقے سے سزا دیتے رہیں گے، اور یہ اس واسطے کہ ان لوگوں نے احکام الہی پر عمل کرنا چھوڑ دیا اور خدا کی کتاب پر عمل نہ کیا، اس کے خلاف چلے، تو اللہ نے یہ ذلت مسلط کر دی. یہ اسی دور سے لے کر یہ واقعہ جو شکار والا تھا یہ حضرت مسیح علیہ السلام سے تقریباً 700 سال پہلے کا واقعہ، اس دور سے لے کر بعد میں جتنے دور بھی آئے، اب یہ ذلت مسلط رہی یہودیوں پر، کبھی تو بخت نصر کی غلامی میں گئے اور وہاں ذلت اٹھائی، کبھی رومیوں کی غلامی میں رہے، کبھی کلدانیوں کی غلامی میں رہے اور ان کے مظالم سہتے رہے اور تکلیفیں اٹھاتے رہے، اور آخر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو اس وقت آپ کو معلوم ہی ہے کہ یہود قینقاع نے، بنی نذیر نے، بنی قریظہ نے کیا کچھ کیا، سازشیں کی، شرارتیں کی، جس کے نتیجے میں کچھ جلا وطن ہوئے اور کچھ مارے گئے. خیبر کے یہودیوں نے معافی مانگی اور خیبر فتح ہو گیا اور انہوں نے درخواست کی کہ ہم کو یہاں دینے دیا جائے، بطور مزارے کے ہم کام کریں گے، آدھی پیداوار مسلمانوں کو دیں گے. حضور نے فرمایا ہم اس وقت اجازت دیتے ہیں لیکن جب تک ہم چاہیں یہ ہمیشہ کے لیے یہاں رہنے کی اجازت نہیں ہوگی. حضور نے جو اپنے دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے جو خاص خاص وصیتیں فرمائی تھی ان میں ایک یہ بھی تھی کہ بھئی میرے بعد یہودیوں کو جزیرہ عرب سے نکال لینا، جزیرہ عرب کی حدود میں کسی یہودی نصرانی کو نہیں رہنے دینا، یہاں لا اداؤ الا مسلم، صرف مومن اور مسلمان ہی رہیں، ایک دین کو ماننے والے، کوئی دوسری دین والے یہاں مرکز اسلام میں نہیں رہیں گے، کوئی جزیہ وغیرہ نہیں لیا جائے گا ان کو، جو مزاحمت کرے گا جان سے مارا جائے گا، اس مرکز کو پاک کرنا پڑے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں خیبر کے یہودیوں کو وہاں سے نکالا گیا، یہ ادھر تیمہ کی طرف چلے گئے، فلسطین کے قریب بستی تھی، ادھر چلے گئے، یہاں اس کو خالی خیبر کیا گیا، ساری عرب کو پاک کیا گیا. اور بعد میں بھی پھر ہمیشہ یہ لوگ یہ رہے، محکوم ہی رہے، انگریزوں کے محکوم رہے. کوئی جرمن، یہ پچھلی جو بڑی عظیم جنگ ہوئی تھی اس کے اندر جرمنیوں نے یہودیوں پر بہت زیادہ سختی کی، 60,000 یہودیوں کا ایسا سخت سزائیں دے کر ہلاک کیا کہ جس کا نظیر نہیں ملتی، ان کی جسموں میں پھونک چڑھا کر، ہوا بند کر کے اور تڑپا تڑپا کر مارا انہوں. اس لیے کہ ہٹلر بھی کہتا تھا کہ یہ سازش کرتے ہیں، ان کو نہیں رہنے دینا، میں جو دشمن ہیں ان کے ساتھ یہ ساز باز کرتے ہیں، سازش تو ہے ہی ان کی فطرت میں داخل ہے، یہودی اتنا اس نے ختم کیا، ان کو تہ تہ کیا کہ ساری دنیا میں ان کے خلاف ہو، یعنی رحم کے جذبات پیدا ہو گئے کہ بہت زیادہ ظلم کر رہا ہے، لیکن ایسا ہی رہا. اور یہ ان پر مستقل ان کی حکومت اور نظام نہیں ہوگا، اللہ نے فرمایا یا تو اللہ کی رسی کو اگر پکڑ لیں تب مستقل عزت ملے گی، یا لوگوں کی رسی کو پکڑ کر یہ چلیں گے. تو آج انہوں نے امریکہ اور برطانیہ کی رسی پکڑی ہوئی ہے، روس کی رسی، اس کے ساتھ چل رہے ہیں. یہ جو چھاونی بنی ہوئی ہے فلسطین کی، تل ابیب اور یروشلم کے علاقے میں انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، حقیقت میں یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے تکوینی طور پر یہودیوں کو اکٹھا کرنے کا کی ایک مخفی تدبیر ہے کہ مسیح علیہ السلام آئیں گے تو اسی علاقے میں یہودیوں کو ختم کریں گے، اور ان کا جد امجد دجال بھی یہیں لدھ کے اڈے پر ختم ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے، اور کسی یہودی کو زندہ نہیں رہنے دیا جائے گا، یہودی سب ختم ہوں گے. نصارہ تو بہت سے اسلام قبول کر لیں گے، وہ تو دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے، لیکن یہ نہیں، اور یہ ختم کیے جائیں گے، ان کو کہیں بھی پناہ نہیں ملے گی، درخت بھی پناہ نہیں دے گا، بول اٹھیں گے کہ یہودی چھپا ہوا. یہ بالکل صحیح احادیث کے اندر یہ باتیں آئی ہیں، یہ تکوینی طور پر اجتماع ہو رہا. اور یہ چھاونی چار خبیث حکومتوں نے، برطانیہ، فرانس، امریکہ اور روس نے بنائی ہوئی، ان کے مقاصد ہیں جو مشرق وسطی میں یہ حاصل کرتے رہتے ہیں، اور انہوں نے اس کو رکھا ہے. سب سے پہلے برطانیہ کی یہ خباثت، اس نے یہ اڈا قائم کیا، اور ساتھ فرانس ملا ہوا تھا، تو بعد میں برطانیہ کمزور ہو گیا تو پھر روس نے ہولی سولی قبضہ جما لیا، اور روس کی مداخلت ہوتی رہتی ہے وقتاً فوقتاً، وہ بھی اپنے مقاصد حاصل کرتا ہے. اصل میں ان خبیث لوگوں نے اپنے مقاصد کے لیے یہودیوں کی ایک چھاونی بنائی ہوئی ہے، مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے اور ذلیل کرنے کے لیے اور اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے. باوجود اس کے کتنا بھی ان کو امریکہ لیس کر دے اسلحہ سے اور ایٹمی طاقت سے، تمام چیزوں سے، اگر اپنا ہاتھ اٹھا دے تو دو دن بھی یہودی نہیں رہ سکتے یہاں، دو دن بھی ان کی حکومت ختم. یہ سب ان کی سرپرستی پر یہ قائم ہے، حبل من الناس کے ساتھ یہ قائم ہے. اس پر تعجب نہیں کرنا چاہیے، ساری 2500 سال کی تاریخ بتلا رہی ہے کہ یہودی ہمیشہ ذلیل رہے، کہیں ان کی حکومت نہیں آئی، کہیں ان کا اقتدار نہیں آیا. باوجود اس کے کہ یہ پیسے کے لحاظ سے دولت مند تھے، آج بھی یہودی دولت مند ہیں، دولت ان کے پاس بہت ہے. یہ بینک کا نظام یہودیوں کا ایجاد کردہ، دولت پر وہ سانپ کی طرح جمے ہوئے رہتے ہیں، ذلیلوں کی طرح ہمیشہ خوار اور ذلیل ہی رہتے ہیں، عزت کا مقام حاصل نہیں ہوتا ان کو. تو کسی موقع پر بھی ان کو ایسی عزت حاصل نہیں ہوئی، یہ 2500 سالہ تاریخ ساری بتلا رہی ہے. دیکھیں کسی موقع پر ہمیشہ دوسروں کی غلامی میں رہیں اور دوسروں کے ہاتھوں سے سزائیں پاتے رہیں، یہ ہے اللہ کی کتاب کو ترک کرنے کا نتیجہ. جو ملعون ٹھہری ہے قوم، تو وہ مسیح علیہ السلام کے نزول کے زمانے تک کسی طرح رہے گی. اب لوگ کہتے ہیں کہ ان کی حکومت قائم ہوگی، تو میں نے عرض کیا یہ کوئی حکومت نہیں ہے، یہ تو ان خبیث لوگوں نے اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے یہ چاونی بنائی ہوئی ہے، ورنہ حقیقت میں یہ امریکہ کا تسلط ہے. اگر وہ اپنا تسلط اٹھا دے تو یہودیوں کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ دو دن بھی نہیں رہ سکتے، زندہ نہیں رہ سکتے دنیا. اور باطنی طور پر یہ ہے کہ اللہ نے ان کو اکٹھا کرنا، جیسا کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کیا بات ہے کہ قیامت کا قرب جب آئے گا تو مسلمانوں کو عیسائیوں کے راستے سے بڑی تکلیفیں پہنچیں گی. اس کی کیا وجہ ہے؟ عیسائی سب سے زیادہ ہیں دنیا میں آبادی کے لحاظ، 2.5 ارب کی آبادی عیسائیوں کی ہے ہر دنیا کے ہر خطے میں، اور یہ مسلمانوں پر جتنی تکلیفیں آ رہی ہیں عیسائیوں کے راستے سے آ رہی ہیں. تو فرماتے ہیں کہ یہ مسیح علیہ السلام کا ارحاس ہے، یہ یعنی یہ ایک علامت ہے اس بات کی کہ اب مسیح علیہ السلام کا ورود ہونے والا ہے. جیسا جیسا ان کا ورود قریب آئے گا، اتنی اتنی تکلیفیں عیسائیوں کی طرف سے مسلمانوں پر زیادہ ہوں گی، بہت زیادہ تکلیفیں ان کو پہنچیں گی. تو یہ ان کا زمانہ قریب ہے، یہ اس کی علامت ہوگی، ارحاس ہوگا. ارحاس اس کو کہتے ہیں، ابتدائی علامت ہوگی کہ اب مسیح علیہ السلام کا دور آ رہا ہے قریب. تو فرمایا کہ اس بات کو اپنے دھیان میں لاؤ کہ جب خبردار کر دیا، نوٹس دے دیا تیرے پروردگار نے کہ وہ ضرور بھیجے گا ان یہودیوں پر قیامت تک ایسے لوگوں کو جو چکھائیں گے ان کو سوء العذاب، بری سزا. تیرا رب جلدی سزا دینے والا ہے. بعض اوقات ایسا ہے کہ فوراً ہی مجرموں کو گرفت کرتا ہے اور فوری سزا دے دیتا ہے، جیسا یہ نمونے پہلے گزر چکے ہیں. اس سے بھی جلدی آنن فانن خدا تعالی گرفت میں کر لیتا ہے اور سزا دیتا ہے. اور بے شک اس کی صفت یہ بھی ہے کہ وہ بہت بخشش کرنے والا اور ازحد مہربان بھی ہے، مولد بھی دیتا رہتا ہے. تو مشو مغرور بل حرم خدا، خدا کی بردباری پر کسی کو مغرور نہیں ہونا چاہیے. دیر گیرد سخت گیرد مرترا، کبھی وہ دیر سے پکڑتا ہے مگر سخت گرفت کرتا، ایسا شکنجے میں کستا ہے کہ پھر کوئی صورت نہیں رہتی، انسان ذلیل ہو کر ختم ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالی غفور بھی ہے، اس کی مہربانی اور رحمت کا تقاضا ہے کہ گناہگار لوگ دنیا پر چلتے پھرتے ہیں. خود قرآن میں موجود ہے کہ اگر اللہ تعالی چاہتا گناہوں کی بدولت پکڑنا تو فوراً ہی سب کو پکڑ لیتا. جانور بھی غلطیاں کرتے ہیں، انسان بھی غلطیاں کرتے ہیں، سب کو پکڑ کر نیست و نابود کر دیتا، لیکن نہیں، اس کے غفور ہونے کی صفت کا یہ تقاضا ہے کہ مہلت بھی دیتا رہتا ہے، لیکن مجرموں کو چھوڑتا نہیں، معاف نہیں کرتا. فرمایا قطع نہ ہوں، ہم نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ان کو زمین میں، مختلف فرقوں، مذہبی فرقے بھی بن گئے آپس میں لڑائی بڑھائی. یہ لڑائی بڑھائی والے 72 فرقے یہودیوں میں اور عیسائیوں میں پہلے سے قائم ہیں، ہر دور میں رہے ہیں، آج بھی ہیں. وہ بڑا فرقہ ہوتا ہے، کوئی چھوٹا ہوتا ہے، عقیدے کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، بدعت کے اعتبار سے جدا جدا فرقے بنے ہوئے ہیں. اور پھر پارٹیاں بنی ہوئی ہیں، سیاسی پارٹیاں بنی ہوئی ہیں، مختلف اللہ تعالی نے تقسیم کر دیا. یہ پراگندہ کر دینا بھی سزا ہوتی ہے، یہ بھی سزا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر اہل کتاب 72 فرقوں میں تبدیل بٹے ہیں تو میری امت کے لوگ 73 فرقوں میں بٹ جائیں گے، ان میں سارے کے سارے جہنمی ہوں گے سوائے ایک، اور ایک وہی ہوگا مان علیہ وصحابی جو میرے راستے پر اور میرے صحابہ اکرام کے راستے پر چلے گا، وہ تو ناجی ہوگا، باقی جہنمی ہوں گے. ہماری عمر لتتبعن سنن من کان قبلکم، تم بھی پہلے لوگوں کے نقش قدم پر چلو گے. اسی طرح کی پارٹیاں، اسی طرح کے فرقے، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی بڑھائی، تکفیر بازی، قتل و قتال، ایذا ہر قسم کی، یہ تمہارے اندر بھی آئے گی، یہ سزا ہے. اور دیکھنے کہ اجتماع جو ہے یہ خدا کی ایک رحمت ہے، اسلام نے اجتماعیت کا سبق دیا ہے، یہ اکٹھے ہونے کا. یہ جب سے پراگندگی آئی ہے، فرقے بنے ہیں، تو دنیا میں ذلت ہی ذلت ہے، تو غلامی کا دور ہے، اور یہ 800 سال سے یہ سلسلہ چلا رہا ہے مسلمانوں، جب سے ان کی خلافت ختم ہوئی ہے پہلے دور میں، تو 800 سال ہو گئے، قدم نہیں ٹیک سکا مسلمانوں کو تاتاریوں کے فتنے کے بعد، 800 سال میں قدم نہیں ٹیک سکا، ایسے پھسلے. اور یہ دن بدن اضافہ ہی ہوتا ہے مصائب کے اندر، جہاں بھی دیکھو تو ایسی خبریں آتی ہیں کہ فلاں جگہ کے مسلمانوں پر یہ ہوا، فلاں جگہ کے مسلمانوں پر یہ ہوا، یہ تکلیف آئی اور یہ مصیبت ہوئی. یہ ہے پراگندہ کر دینا بھی سزا ہے. آخر یہ کس کی سزا ہے؟ اگر یہود تورات کے احکام کو پسے پشت ڈال کر ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتے ہیں، پارٹیاں فرقے بن سکتے ہیں، مغضوب اور ملعون ہو سکتے ہیں، تو ہماری امت کے لوگ اگر قرآن کے احکام کو اور حضور کے طریقہ کار کو پسے پشت ڈالیں گے تو وہ کیسے بچیں گے؟ خدا کا قانون تو کائنات میں یکساں ہے، فاسق ظالم اس کو چھوڑتا نہیں ہے، خدا معاف نہیں کرتا. ہمارے ہاں یہ ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امن کیسے ہوگا دنیا میں؟ امن کیسے ہو سکتا ہے؟ امن اس وقت ہو سکتا ہے کہ اچھے لوگوں کی عزت کی جائے اور برے لوگوں کے ساتھ کو نفرت سے دیکھا جائے، برے لوگوں کو نفرت سے دیکھا جائے اور اچھے لوگوں کی عزت کی جائے. اور جہاں اس کی الٹ ہوگا، اچھے لوگوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا اور برے لوگوں کی عزت کی جائے گی، وہاں امن کیسے قائم ہوگا؟ وہاں بدمنی ہوگی. تو یہ چیز ہے. یا یہ ہے کہ یتقر رجل مخافت شرعی، حضور نے فرمایا کسی کی عزت اس لیے ہوگی کہ یہ چودھری ہے، بڑا ہے، سردار ہے، اگر اس کا ہم سلام نہیں کریں گے، احترام نہیں کریں گے، ہم کو تکلیف پہنچائے گا. حقیقت میں وہ عزت کے قابل تو ہے نہیں، ہے فاسق، فاجر، نافرمان، بے نماز، بے روز، کوئی دین احکام کو کچھ نہیں جانتا، لیکن مال ہے، دولت ہے، اقتدار ہے، جاہ ہے، گھمنڈ ہے، اس لیے لوگ اس کو سلام کرتے ہیں. یہ تباہی اور بربادی کا زینہ ہے یہ باتیں. اچھے لوگوں کا احترام ہوگا جہاں اور برے لوگوں کی تحقیر ہوگی تو امن دنیا میں قائم ہوگا، اس کے خلاف ہوگا تو بدامنی ہوگی، ہمیشہ بدامنی ہوگی. تو اکٹھا ہونا ایک اچھی علامت ہے، امت اکٹھی ہو جائے. دیکھیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان کا محاصرہ کیا گیا تھا تو ان کی دعا یہ تھی، انہوں نے اپنے مخالفین کو مارنے کی کوشش نہیں کی، یعنی اپنے فوجیوں کو منع کر دیا کسی پر تلوار نہ چلانا میری وجہ سے، دعا یہ تھی کہ اللہ اجمع امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اکٹھا کر دے، میری جان اگر جاتی ہے تو چلی جائے لیکن یہ امت اکٹھی ہو، پراگندہ نہ ہو یہ، اللہ اجمع امت محمد صلی اللہ، اے اللہ امت محمد کو اکٹھا کر، ان میں پراگندگی اور تفریق نہ آئے، یہ تباہی کا باعث ہے، تفریق آتی ہے دوسروں کو موقع ملتا ہے اور وہ دخیل ہو کر اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں اور مذہب کو مٹاتے ہیں دین، تو اکٹھا ہونا یہ ایک خدا کی نعمت ہے، اور ٹکڑے ٹکڑے ہونا یہ عذاب ہے، بنی اسرائیل پر بھی یہ عذاب ہے، ہماری پر بھی یہ عذاب ہے، آج کوئی پارٹی دوسرے کے ساتھ اتفاق کے لیے تیار نہیں، یہ بانگیں تو دیتے ہیں، آزانے تو دیتے ہیں لیکن اپنی اصلاح نہیں کرتے، یہ پارٹیاں بھی اسی طرح یعنی ذمہ دار ہیں فساد کی جیسا حکومت، حکومت بھی اسی طرح ذمہ دار ہے، پارٹیاں بھی اسی طرح ذمہ دار ہیں کہ انہوں نے اسلام کا کیا کام کیا ہے، کون سی اسلام کی صحیح معنی میں تائید کی ہے، کس پارٹی نے کی ہے، کس فرقے نے کی ہے، سوائے پیٹ پروری کے اور اپنے جتھے کو مضبوط کرنے کے اور اپنے اقتدار کے سوائے آج تک کیا ہوا 35 سال میں، اگر کوئی کام ہو ورک ہو وہ تو نظر آتا ہے کہ ہاں یہ کام ہوا، کسی حکومت نے ٹھیک کام نہیں کیا، جب کیا اعراض کیا حکام الہی، جب بات مانی دوسروں کی بات مانی، امریکہ کی بات مانی، روس کی بات مانی، ہندو کی بات مانی، دوسروں کی برطانیہ کی بات مانی، خدا رسول کی بات نہیں مانی کسی نے، نہ مذہب کو اپنا اہم اور نظریہ حیات سمجھ کر کسی نے چلایا، اب یہ جمہوریت کو کہتے ہیں جمہوریت کے بغیر جو ہے کچھ نہیں ہے، اسلام کی طرف تو آتا ہی کوئی نہیں، جمہوریت تو لعنت ہے مغربیوں کی ایجاد کردہ، ڈکٹیٹرشپ بھی ویسی لعنت ہے، جمہوریت بھی ڈیموکریسی بھی ویسی، بے دینی ساری لعنت، اسلام کی طرف کیوں نہیں آتے سارے مل کر، واتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو پکڑ کر سارے اسی کے متعلق فیصلہ کر دو، سارے لعنت بھیجو مارشل لا پر، لعنت بھیجو جمہوریت پر، کیا جمہوریت کیا ہے، سوشلزم سب لعنتی نظام ہے، چینی سوشلزم ہو یا روسی سوشلزم ہو ہیں تو لعنتی انسانوں کی ایجاد کر، وہ رحمت کا نظام تو نہیں ہے، وہ تو خدا کا نظام ہے، اس کو پکڑنے کے لیے تیار نہیں، سارے اپنی اپنے اقتدار میں لگے ہوئے ہیں، تو یہ عذاب نہیں تو اور کیا ہے، یہ پراگندگی اور یہ مذہبی فرقوں کا دیکھ لیجیے ایک دوسرے کے خلاف کتنا تنافر ہے حد سے زیادہ، اور فضول باتیں ایک دوسرے کے خلاف پھیلاتے ہیں، بے حقیقت جھوٹا پروپاگنڈا اشتہار بازی، اور یہ چیزیں آ رہی ہیں سامنے، یہ عذاب ہے خدا کا، قطعناہم فی الارض امما، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہم نے یہودیوں کو مختلف فرقوں میں، ہاں یہ بات ہے بعض ان میں سے نیک بھی ہے، کیونکہ نیکی قائم رہے گی قیامت تک، بری اکثریت بری ہے لیکن ان میں نیک لوگ بھی، اسی طریقے سے عیسائیوں میں بھی، اسی طریقے سے ہندوؤں میں بھی، ہر قوم میں ہر مذہب میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، اور قرآن کے معیار کے مطابق اچھے لوگ وہ ہوں گے کہ جب قرآن کا پروگرام ان کے سامنے آیا اس کو قبول کر لیں، عبداللہ ابن سلام فوراً ہی قبول کیا، پہلے دن ہی قبول کیا، مسٹر کویلم جو بیرسٹر تھا برطانیہ کا اس نے اسلام قبول کر لیا، ایک بدو کو وضو کرتے ہوئے دیکھا، اتنے شاندار طریقے سے اس نے وضو کیا تو بس اس کے دل پلٹ گیا وضو کرنے سے، کہ اسلام کی تو ہر چیز ایک معیاری چیز ہے، بیرسٹر تھا کویلم عبداللہ جس کا نام ہوا، تو اس نے 40 آدمی اپنے خاندان کے مسلمان کیے تھے، ملکہ وکٹوریا کے زمانے کا آدمی،